जिंदगी, चार दिन की जिंदगी प्यार किए बिन हमें नहीं जीना, ना ना ना ना बंधन जीना जिस दिन दिन वो कभी आए।